srećnem pretvarala sam se samo da bi u kući bio mir. Ne, nikad nije bilo dobro, trpela sam sve. Ti si za mene bio crni vir. Naivno sam ljubav shvatila i visoku cenu platila, al za tugu sad je prekasno. Prođe crni voz, patila sam ja, u svom bolu penula, zbog tvog leća padala, u bescenje prodavala srca blago. Nosila sam greh tvoj na svojim lećima, za tvoj život ginula i preživela, nije ti drago. Sam u našem odnosu slepo tvojoj volji služila, bila hrana loših dana tvome ponosu, a svoje želje ko tepih gazila. Naivno sam ljubav shvatila i visoku cenu platila, al za tugu sad je prekasno. Prođe crni voz, patila sam ja, u svom bolu penula, zbog tvog leća padala, u bescenje prodavala srca blago. Nosila sam greh tvoj na svojim leđima, za tvoj život ginula i preživela, nije ti